źle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 3 września, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Będziemy uszczelniali granice, sprzeciwiamy się nielegalnemu jej przekraczaniu, mówi szef MONU. Wieczorem do Polski przylecą Afgańczycy, ewakuowani z Kabulu do Niemiec, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W Ogrodzie Saskim w Warszawie ostatnie próby przed jutrzejszym narodowym czytaniem. Zdecydowanie sprzeciwiamy się nielegalnemu przekraczaniu granic i będziemy je uszczelniać, powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak tłumaczył, postawa rządu będzie w tej kwestii radykalna. Postawa władz polskich jest jednoznaczna. Sprzeciwiamy się nielegalnej emigracji, uszczelniamy granice Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób odpowiadamy też na ataki dokonywane przez reżim białoruski, bo przecież w tych kategoriach należy postrzegać fakt sprowadzania samolotami na Białoruś ludzi z Bliskiego Wschodu i potem doprowadzania ich na granicę polsko-białoruską czy też białorusko-litewską. Minister zauważył również, że obecność wojsk rosyjskich i białoruskich blisko granicy z Polską i działania rządów tych państw wymagają odpowiedniej reakcji ze strony naszego kraju. Doświadczenia są fatalne. 2008 rok, atak rosyjski na Gruzję, 2014 na Ukrainę. Widzimy, że Kreml prowadzi agresywną politykę. Za chwilę przy polskiej granicy będą żołnierze rosyjscy rozlokowani na poligonach, które w zasadzie przylegają do polskiej granicy, a więc zadaniem władz polskich, Straży Granicznej, Wojska Polskiego jest zapewnienie bezpieczeństwa i to robimy. Minister Obrony Narodowej dodał, że polscy żołnierze są przygotowani na ewentualne prowokacje i próby nielegalnego przekraczania granicy przez wojska ćwiczące na Białorusi. Minister odwiedził Łomżę, był gościem na uroczystości nadania sztandaru 18. Łomżyńskiemu Pułkowi Logistycznemu. Wieczorem około 20 z niemieckiej bazy w Ramstein do Poznania przyleci 284 afgańskich uchodźców ewakuowanych do Europy po zajęciu kraju przez talibów. To osoby, które współpracowały z Sojuszem Północnoatlantyckim w czasie interwencji oraz ich rodziny. Uchodźcy przylecą do Polski dwoma samolotami lotu i zostaną zakwaterowani w hotelu. Na miejscu będą czekali na nich lekarze i tłumacze. Afgańczycy otrzymają również materiały informacyjne w języku ojczystym, powiedział rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Damian Duda. Część z nich ma wizy Schengen, część złoży wniosek o ochronę międzynarodową i przez 10 dni cały zostanie poddana opiece i kwarantannie. Na miejscu już w hotelu będzie czekać na nich produkty pierwszej potrzeby, ubrania, mleko, pampersy, dlatego że jesteśmy przygotowani też na pojawienie się dzieci, pomimo tego, że na chwilę obecną tej liczby nie znamy. Cały czas będzie do dyspozycji lekarz kobieta, mężczyzna oraz pediatra, Afgańczyk. Po upływie kwarantanny afgańscy uchodźcy pozostaną w Polsce jeszcze przez 3 miesiące. W tym czasie zajmować się będą nimi organizacje pozarządowe. Uchodźcy to współpracownicy innych państw NATO. W Ogrodzie Saskim w Warszawie ostatnie próby przed jutrzejszym narodowym czytaniem. W tym roku aktorzy będą czytali moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. W postać tytułowej bohaterki wcielą się Grażyna Barszczewska, Edyta Jungowska i Anna Dereszowska. Całość wyreżyserował dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Rolę Meli będzie czytała Angelika Kurowska. Aktorka mówi, że Ogród Saski tworzy wyjątkową atmosferę. Zawsze zazdrościłam kolegom, że mogą brać w tym udział, bo to jest, uważam, piękna akcja i tutaj rzeczywiście, kiedy jest się w tym Ogrodzie Saskim, na tej scenie to ma się wrażenie takiej wyjątkowości. To wszystko tak pięknie wygląda. Jeszcze mamy to szczęście, że w tym roku dopisała nam pogoda, więc mam nadzieję, że uda się to zrobić właśnie w takim pięknym anturażu Babiego Lata. Początek w Ogrodzie Saskim jutro o 12:00. Narodowe czytanie będą transmitować programy 1, akt 1, 2, akt 2 i 3, akt 3. Całe wydarzenie można będzie śledzić na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie narodowe-czytanie.polskieradio.pl. Na Białorusi poważnie wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby ujawniono 1950 nowych przypadków. Z Mińska Włodzimierz Pac. Media zwracają uwagę, że to najwięcej przypadków dziennie od połowy stycznia. Od początku epidemii na niespełna 9,5-milionowej Białorusi zarejestrowano już prawie 500 000 osób zakażonych koronawirusem. W tym czasie według oficjalnych danych zmarło 3814 osób chorych na COVID-19. Według niektórych opinii podawana przez Ministerstwo Zdrowia liczba ofiar koronawirusa może być zaniżona. Na Białorusi proces szczepień na COVID-19 COVID-19 przebiega powoli. Jedną dawkę szczepionki otrzymało 1 670 000 ludzi, a w pełni zaszczepionych jest 1 380 000 mieszkańców, czyli około 15% społeczeństwa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. O sporcie Norbert Michalak, dzień dobry. Piątek był świetnym dniem dla reprezentantów Polski, którzy startowali na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Biało-czerwoni zdobyli aż 4 medale, z czego 3 były złote. O szczegółach z Japonii Krzysztof Kuzak. Deszczowy piątek w Tokio okazał się znakomity dla biało-czerwonych. W nocy polskiego czasu, a rano lokalnego, złote medale zdobyły Barbara Bieganowska-Zając w biegu na 1500 metrów oraz Natalia Partyka i Karolina Pęk w drużynowym turnieju tenisistek stołowych. Z brązu cieszył się powracający po ciężkiej kontuzji dwukrotny mistrz paraolimpijski w skoku wzwyż Maciej Lepiato. Medal jest przepiękny. Takiego jeszcze koloru nie mam w swojej medalotece. Na pewno zajmie szczególne miejsce w mojej bogatej kolekcji i bardzo się cieszę, że go mam na szyi. A niewiele ponad 3 godziny temu drugie złoto w karierze zdobyła Karolina Kucharczyk w skoku w dal. To tak naprawdę wynagrodzenie za 5 lat ciężkiej pracy. Ten medal spełniła moje marzenie. Mogę spać spokojnie. Tuż za podium uplasował się kolarski tandem Justyna Kiryła i Aleksandra Tecław w wyścigu ze startu wspólnego. 23 medale to dotychczasowy dorobek Polaków, po 6 złotych i srebrnych oraz 11 brązowych. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Ze złotych medali z pewnością cieszą się także nasi młodzi siatkarze. Polacy zostali w Iranie mistrzami świata do lat 19, a dziś wrócili do Polski. W finale w Teheranie biało-czerwoni gładko pokonali Bułgarów 3-0. Środkowe kadry U19 Mateusz Nowak wciąż nie może uwierzyć w sukces osiągnięty przez zespół. Nie ukrywam, no jesteśmy niską drużyną, ale graliśmy bardzo mądrą siatkówkę, bardzo konsekwentną i to nam dało naprawdę ogromną niespodziankę w postaci do tego medalu. Według mnie było to niemożliwe, udało się, ale wszyscy byliśmy bardzo szczęśliwi. Szok, po prostu był to szok. Dzisiaj jeszcze w to nie wierzę, naprawdę. Ciężko to w ogóle do zrozumienia, do pojęcia. Dla Polski to drugi tytuł w tej kategorii wiekowej. Po raz pierwszy nasi siatkarze sięgnęli po złoto 6 lat temu, a w tamtej drużynie grali m.in. Jakub Kochanowski, Tomasz Fornal czy Bartosz Kwolek. Zwycięstwo Igi Świątek i porażka Huberta Hurkacza na kortach w Nowym Jorku. Świątek po zwycięstwie nad francuską Fioną Ferro jest już w trzeciej rundzie tenisowego turnieju US Open. Hurkacz nie poradził sobie z doświadczonym Włochem Andreą Seppim, za to w deblu awansował do drugiej rundy. W drugiej rundzie gry podwójnej jest także Magda Linet. Więcej o występach naszych tenisistów w Nowym Jorku kilka minut przed 18 w specjalnym studiu US Open w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeśli ktoś z Państwa wybiera się w weekend w góry, to proszę mieć na uwadze, że w Bieszczadach śliskie i błotniste szlaki turystyczne utrudniają wędrówki górskie. Jest to konsekwencja tygodniowych, intensywnych opadów deszczu, tak dziś rano mówił szef dyżurnej bieszczadzkiej grupy GoPro Paweł Szopa. Ale jak zaznaczył, po porannych mgłach słońce w ciągu dnia będzie sprzyjać górskim wędrówkom i tak będzie najbliższe dni. Nic się nie zapowiada, żeby było gorzej, ale proszę na te błotniste i śliskie szlaki oczywiście uważać. Noc przed nami pogodna, dość chłodna, nawet bardzo chłodna, bo miejscami 3 stopnie, generalnie od 9 do 13. Zachmurzenie niewielkie. Jeśli gdzieś popada, to tylko przelotnie na północnym wschodzie i wschodnich krańcach naszego kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie za pół roku, co? O, tu, na tym fotelu z takim fajnym, nowym smartfonem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Fajnie, co? No. RRSO 0%. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. W

godziną łączyliśmy się z naszymi wysłannikami do Gliwic, gdzie rozpoczyna się Carbon Festival. Spojrzałem na prognozę pogody i pogoda im sprzyja, trzeba przyznać. A zobaczmy, jak sytuacja pogodowa wygląda w Opolu. 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. A całkiem przyzwoicie wygląda, pięknie nawet, dużo słońca, 23 stopnie. Zgadza się nasz wysłanniku, Tomek Żonda jest w Opolu. Dzień dobry. No nie tylko ja, bo to całkiem spora ekipa jest wraz ze mną. Natomiast trzeba przyznać, że jest cieplutko, tak jakby było w czerwcu całe to wydarzenie. Chmurek prawie nie ma i tak jest od samego rana, właściwie od wczoraj. Także atmosfera jak najbardziej sprzyjająca graniu. Co prawda oczywiście wieczorem zrobi się chłodniej, no ale muzyka będzie rozgrzewała, bo dzisiaj dwa ważne koncerty, między innymi koncert od Opola do Opola. Tu wielkie gwiazdy od Marli Rodowicz przez Kleo, Justynę Steczkowską, Izabelę Trojanowską, Kamila Bednarka, po Shaking Dudy, Kombi czy Lombard. I to Kombi z jednymi na końcu, czyli zespół Sławomira Łosowskiego, bo Grzegorz Skamiński wystąpi podczas innego koncertu. To także to jest ważny koncert, który będzie jako pierwszy, a zaraz potem na zakończenie tego dnia koncert debiutów, nad którym mamy szczególny patronat, bo przyznajemy podczas tego festiwalu naszą statuetkę najlepszemu debiutantowi, bo nad całym oczywiście festiwalem również. Natomiast będzie zwycięzca nagrody jury oraz nagrody trójki, więc szukujcie już, koledzy, antenę. Zapraszamy do trójki, żeby grać tych najlepszych debiutantów już niedługo u nas w trójce. Bo jest co grać. Ja przed tygodniem grałem właściwie wszystkich w audycji w sobotę. No i nie ma się czego wstydzić. Naprawdę jest porządny poziom. A za plecami, Tomku, słychać, rozumiem, próby do dzisiejszego koncertu. Są próby, ale w związku z tym, że mam słuchawki na uszach, nawet nie wiem, kto w tej chwili próbuje. Przed chwilą był Piotr Spójrz, Cukowski, zdejmij słuchawki i będzie wszystko jasne. A ja nie mogę, jestem za górą. za górą, za lasem. Powiedz jeszcze, sam nie jestem. Dobrze, rozumiem, że trójki dużo będzie przecież w czasie Festiwalu Opolskiego, który dziś się rozpoczyna. No, z ekipy, która robi bez przerwy dźwięki reporterskie, to jest Monika Suszek, Janek Maliszewski, jest Marcin Kociemba, który całość tutaj realizuje nam wszystkim. No, jest Paweł Kwieciński, nasz dyrektor, jest również szef muzyczny trójki, czyli Łukasz Ciechański, także całkiem przyzwoita ekipa. Całkiem przyzwoita pogoda, całkiem przyzwoita ekipa i bardzo dobra muzyka przed nami. Tomku, dziękuję Ci za dzisiejszy rozkład jasny. Przemawia. Nie ukryłem jej. Tak, masz rację. Dziękuję za dzisiejszą relację. Rozumiem, będziemy się łączyć, kiedy tylko będziemy mieli okazję. Będziecie opowiadać, co tam w Opolu, jakie wrażenia, jakie emocje muzyczne wszystkim Wam towarzyszą. No to zazdrość na koniec. Niech jeszcze wybrzmi tak przez sekundę. O, dziękuję. Po to jesteśmy. Tomek Żonda z Opola. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say, hey, someday when we're older, we'll be shining like we're gold. Yeah, won't we? And yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe. Happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need. In a crowded room, I took a chance, took a time, took a dive, and it led to you. So many times that I wish we could be anywhere but here. So many times that I wish I could see what you see is so clear, so clear. Oh, you say someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bogaty w muzyczne wydarzenia szykuje nam się weekend w Trójce, bo i Carbon Festival w Zabrzu i Festiwal Opolski, który dziś się rozpoczyna. Ale jeśli ktoś z Państwa nie będzie na miejscu, oczywiście może słuchać Trójki, może oglądać streaming na stronach trójkowych, na Facebooku stacji na przykład. A jeśli ktoś z Państwa w niedzielę wieczorem będzie w Warszawie, przyjedzie albo już jest w Warszawie i będzie chciał się wybrać na koncert do Trójki, do gmachu rozgłośni przy Myśliwieckiej 357, to jest taka okazja. W torbie mojej przepastnej znalazłem kilka dosłownie zaproszeń na niedzielny koncert. Kto wystąpi? Chagrin. O tym już Państwu mówiliśmy, zapowiadaliśmy. Solowy, postindustrialny projekt Natalii Gadziny. Kompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyczna. Dosłownie 5 minut po 19 swój koncert rozpocznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie można oczywiście wysłuchać na antenie Trójki, zobaczyć również w internecie, ale co na żywo, to na żywo. Kilka zaproszeń dla Państwa mamy. Kto z Państwa jest gotów? Chce? Proszę o rękę do góry i wykręcenie numeru telefonu. 227 trójek. Mogłaby być przez cały wrzesień na przykład, albo cały październik również. A najlepiej pół listopada przynajmniej, prawda? Nie wiem jak będzie, ale najbliższe dni zapowiadają się bardzo sympatycznie, drodzy państwo, gdyż przed nami pogodna noc. Chłodna to prawda, bo od 9 do 13 stopni gdzieniegdzie przy gruncie 3. Natomiast padać nie powinno, jeśli popada to tylko nieznacznie, delikatnie i przelotnie na północnym wschodzie i wschodnich krańcach Polski. Jutro od 15-16 na północnym wschodzie i lokalnie nad morzem oraz w dolinach karpackich do 21 stopni na zachodzie i południowym zachodzie i raczej bez deszczu. W Karpatach może trochę pokropić. Trójka. Program trzeci. 17.31. Podsumowanie dnia. I Arkadiusz Ekiert. Sprzedaż detaliczna w Polsce w lipcu wzrosła o 6,4% licząc rok do roku, po wzroście o 8,7% rok do roku w czerwcu, podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 0,6%. Dane Eurostatu obejmują także najmniejsze firmy zatrudniające poniżej 10 pracowników, czyli w tym przypadku małe rodzinne sklepy, ale z kolei nie obejmują sprzedaży samochodów. Ceny mieszkań wciąż ustanawiają nowe rekordy. Z raportu Expandera i Rentier IO wynika, że aż w 11 z 17 badanych miast ceny osiągnęły najwyższy poziom w historii. Dla przykładu w Gdyni i Wrocławiu przeciętne stawki w ofertach sprzedaży przekroczyły już 9 tysięcy zł za metr kwadratowy. Średni wzrost w ciągu ostatnich dwóch lat wyniósł aż 24%, mówi analityk firmy Expander Jarosław Sadowski. W ciągu zaledwie 3 miesięcy ceny w badanych przez nas miastach wzrosły średnio 4,5%, a najbardziej gorąco było na rynku w Łodzi, gdzie ceny podskoczyły aż o 10%. Także w Białymstoku wzrosły bardzo znacząco, było 9% i w Gdyni o 8%. Niewielkie spadki odnotowaliśmy natomiast w Bydgoszczy i w Katowicach, gdzie spadły o 1%. Inwestycje w mieszkania okazały się bardzo dobrym zabezpieczeniem przed inflacją, która urosła do poziomu najwyższego od 20 lat. Na rynku kredytów hipotecznych wciąż problemem jest bardzo długi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Złą wiadomością jest również to, że jesienią banki mogą wprowadzić podwyżki marż. Po stabilizacji przez ostatnie dwa miesiące początek września przynosi wzrost cen diesla na stacjach. Średnio to zmiana o 4 grosze na litrze. Bez zmian pozostały w dalszym ciągu ceny benzyny. Natomiast jeśli chodzi o ceny LPG, to utrzymanie średniego poziomu ceny tygodniowej nie oznacza braku zmian na poszczególnych stacjach. Na części stacji, tej należącej do niezależnych operatorów, ceny w tym tygodniu rosły, ale na stacjach koncernów krajowych i zagranicznych spadały, donosi biuro BM Reflex. Zmiany w obu kierunkach sięgały kilku groszy na litrze. Średnie ceny tych paliw kształtują się na poziomie odpowiednio dla benzyny bezołowiowej 95, 5 zł 72 grosze za litr, bezołowiowej 98, 5 zł i 95 groszy za litr, dla oleju napędowego 5 zł 46 groszy za litr i autogazu 2 zł 77 groszy za litr. Podczas tegorocznego sezonu wakacyjnego nasze podróże były droższe o blisko 26-30% niż ubiegłoroczne wyjazdy i jednocześnie najdroższe od 7 lat. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4 zł 15 groszy, za euro 4 zł 51 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł 79 groszy, a funt brytyjski 5 zł 25 groszy. Podsumowanie dnia. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść, niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Przyłapie dziś, jeśli świt, nie mówimy nie! Jeśli świt

Martyna Masztalerz. Z tego projektu bardzo cieszy się branża turystyczna. Według Teresy Wilk z jednego z krakowskich biur podróży takie dofinansowania na wycieczki patriotyczne to świetny pomysł. Co jest dobre, należy chwalić. Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest wsparcie branży turystycznej, szczególnie po okresie sezonowym, kiedy branża turystyczna, szczególnie młodzieżowa, jakieś sezony miała, ale przypominam, że jesteśmy cały czas w trakcie pandemii. Rok temu mieliśmy przychody rzędu 20%, a teraz 60%. To i tak ciągle nie ma tych 100%, że moglibyśmy cokolwiek dołożyć. To jest wszystko na przetrwanie, na przeżycie. Więc przedłużenie tego sezonu wycieczkami zaproponowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wszelkie organizacje turystyczne, bo turystyczne organizacje również w związku z bonem turystycznym wymyślają takie propozycje, są absolutnie prawidłowe. Drugi powód to kształtowanie postawy patriotycznej. Według Teresy Wilk to bardzo ważne. Młodzi Polacy powinni znać daty, powinni znać symbole, powinni znać miejsca, do których mogliby się udać, gdzie no, nasi dziadkowie, pradziadkowie również walczyli o naszą wolność. To jest obowiązek i szkoły, i domu, bez względu na przekonania polityczne, kulturowe, na wiarę, jaką wyznajemy. To powinno być zadanie numer jeden. Jak podkreśla nauczycielka pani Bożena, patriotyzm to pojęcie pojemne i istotne dla młodych Polaków. Patriotyzm sam w sobie to słowo bardzo dobre, bardzo ciepłe i bardzo pozytywnie pokazujące uczucia człowieka wobec swojego kraju. Oczywiście, że chętnie skorzystam ze swoją klasą, chętnie korzystałam z takich wyjść, jeżeli chodzi o ubiegły rok szkolny, jak tylko wróciliśmy do szkoły, bardzo często zabierałam swoich uczniów do lasu, do parku. Dzieci w tym momencie również się integrowały. To bardzo ważne teraz, kiedy uczniowie potrzebują na nowo się poznać i ze sobą przebywać. Podczas lockdownów brakowało im swojego towarzystwa, podkreśla nauczycielka. Sami uczniowie mają różne poglądy na pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej. Moim zdaniem to jest dobry pomysł, bo się zwalniamy z lekcji, więc dla nas to jest lepiej, ale moglibyśmy też trochę atrakcji też poświęcić na to, a nie tylko cały czas iść ten patriotyzm. Wydaje mi się, że są ważniejsze rzeczy do dofinansowania, żeby, nie wiem, sport można byłoby zainwestować w jakieś hale, w boiska, no i że wycieczki to patriotyczne nie jest jakieś zbytnio potrzebne dla ludzi w naszym wieku. A taka funkcja integracyjna takich wycieczek po pandemii? To na pewno, że takie wycieczki się przydają, ale no... Przykładowo w naszej szkole, bo jestem w pierwszej klasie liceum teraz, z powodu pandemii nie ma żadnej wycieczki integracyjnej, więc no nie wiem, czy te patriotyczne też by się mogły odbyć. Od poniedziałku do końca września będzie można składać wnioski na organizację wyjść wycieczek w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za kwadrans 18, tu Trójka. You never. Sprawy Sprawiedliwości stało się zadość. Było dziś w Trójce muzycznie, festiwalowo. Niech będzie sportowo. US Open w Trójce. Dzień dobry, Norbert Michalek i komentator Eurosportu Lech Sidor. No, wczoraj sporo się działo, no bo mówimy o wczorajszych meczach i jeśli chodzi o naszych reprezentantów, tego było naprawdę sporo, bo były i gry singlowe, i gry deblowe, ale zaczynamy od tego najważniejszego, czyli wygrana Igi Świątek z francuską Fioną Ferro. Nie było łatwo. Iga Świątek mówiła, że walczyła z emocjami. Tak, witam naszych słuchaczy, to po pierwsze, a po drugie Iga Świątek, tak jak mówisz, na nią wszystkie oczy całego polskiego tenisa są zwrócone. To nie jest taka prosta sprawa, bo na tym poziomie w światowym tenisie nie ma słabych tenisistek, nie ma słabych tenisistów. Przekonała się Iga, udało się wyjść obronną ręką z tej trudnej sytuacji i przekonał się też Hubert Hurkacz, któremu się nie udało wyjść z bardzo trudnej sytuacji. Natomiast Iga jest na tyle już dojrzałą tenisistką, ciągle młodą, ale na tyle dojrzałą, że sobie radzi w trudnych sytuacjach. To już jest pewnego rodzaju granie, doświadczenie. Mam wrażenie, że jeszcze rok temu, mimo to, że już była mistrzynią wielkoszlemową, rok temu by tego meczu nie wygrała. Trzeba też oddać to, co należy się Francuzce, bo Francuzka gra bez kompleksów, gra świetnie, w pewnym momencie nawet uwierzyła, że może wygrać. A to jest właśnie to niebezpieczeństwo. Jak dasz palec, to wciągnie całą rękę i będzie wierzyć taka dziewczyna, która wydawać by się mogło, jest bez większych szans. I to też jest bardzo niebezpieczne, bo Iga jest mistrzynią, a ona jest pretendentką i z takimi zawodniczkami bardzo ciężko się gra, bo one po prostu dużo potrafią i nie mają nic do stracenia. Ten mecz z Fioną Ferro, no to na pewno też jest dobry prognostyk na kolejne spotkania, no bo kolejne rundy będzie coraz trudniej. Tak, zaczynają się takie schody. Nawet usłyszałem takie pytanie, skoro w drugiej rundzie było tak ciężko i szło tak opornie, to co będzie dalej? Z tym, że wielkie szlemy rządzą się trochę innymi prawami. Tam jest 7 spotkań do rozegrania i bardzo często jest tak, że jak zawodniczka przystępuje z niepewnością co do swojego tenisa, własnej formy, to taką formę może bardzo szybko na dystansie kilku spotkań zbudować. Dobrze się chyba wydarzyło, że Iga musiała walczyć, zmagała się, miała tam problemy, popłakała sobie, jak to wiele dziewczyn czyni. Ale pomogło. Tak, ale zacisnęła zęby i zrobiła swoje. I to może być właśnie tak, że ta droga, trochę taka droga przez mękę, pozwoli jej zbudować tą formę i być może za rundę, za dwie rundy zobaczymy Igę w najlepszym wydaniu. Kto wie, to jest tylko sport i tylko tenis. No właśnie, tutaj wygrana Igi Świątek. Gratulacje. No niestety Hubert Hurkacz przegrał z Włochem Andreą Seppim i tu chyba przegrało brak doświadczenia, większe doświadczenie po stronie Włocha. Wiesz, to z jednej strony tak, bo Włoch jest już wiekowy, może nie wypominajmy mu wieku, no nie. Ale należy do tej czołówki, w cudzysłowie, tych dojrzałych graczy. I po części masz rację, bo w ogóle nie dopuszczałem do głowy takiej myśli, że taki wielki chłop jak Hubert, blisko 2 metry, świetnie przygotowany fizycznie, z potężnym serwisem, jest szybki US Open, mamy bardzo szybką nawierzchnię w tym roku, z potężnym forehandem, z tym, co zbudował, czyli pewność siebie, głowa, tam wszystko było na najwyższym poziomie, że da się wciągnąć w taką pułapkę, jaką przygotował dla niego Włoch, bo Włoch w pewnym momencie spowodował, że ten mecz wyglądał, no może... Jest to trochę za ostro powiedziane, ale taki niedzielny sparing w turnieju starszych panów trochę, no bo ja wiem, na co stać Huberta i wiem, na jakim poziomie on może grać. A Włoch go wciągnął w taką miękką grę. Hubert dał się wciągnąć po drugim secie, pierwszego wygrał wysoko. Nie poszedł za ciosem, tylko dał się wciągnąć, uspokoił się, a z autopsji wiem, że jak się dasz wciągnąć w taką gierkę delikatną, leciutką, kiedy wybijają cię z rytmu, a wiesz, że masz atuty, żeby podkręcić i chcesz to zrobić i to jest takie granie na siłę, że ja muszę teraz podkręcić, bo nie idzie po prostu, to nie jest taka łatwa sprawa i było widać, jak Hubert do końca meczu bił się ze sobą, coś wołało w nim, uderz, coś wołało wstrzymaj rękę, graj zachowawczo, no i tak z taką bitwą myśli mieliśmy do czynienia do końca, no tiebreak w czwartym, no to jest loteria, wiemy doskonale. Gdyby był piąty, to być może fizycznie, mówiąc brzydko, ten Włoch by mu padł po prostu. No ale na szczęście Hubert Hurkacz powetował sobie przegraną w grze deblowej, dlatego że razem z Szymonem, Szymon Walków, wygrali z Kolumbijczykami i to naprawdę jest spora niespodzianka. To nawet bym powiedział, że to jest największa sensacja, jeżeli chodzi o turniej deblowy. Na pewno wszyscy uczestnicy w turnieju zwrócili na to uwagę, czy Dżokowicz, czy inni wielcy, bo to się wydarzyła rzecz niesamowita. Kabal i Farah. Tak, rozstawieni z piątką. Oni są z piątką rozstawieni, ale oni przez lata, nie wszyscy wiedzą, byli rozstawieni z numerem jeden z automatu. Wygrywali wszystko, co się dało wygrać. I teraz przyjeżdża Walkow, który w tym towarzystwie jeszcze nie ma prawa grać, dlatego że ma za słaby ranking. Gra na zaproszenie Huberta i tu czapki z głów dla Hurkacza, że wyciągnął pomocną dłoń w stronę kolegi i zrobili numer niesamowity, bo myśmy komentowali ten mecz prawie na stojąco z Radkiem Szymanikiem w końcówce i przecieraliśmy oczy ze zdumienia, bo ten Walkow, teoretycznie najsłabszy z całej czwórki, szalał, grał fenomenalnie z przodu, fenomenalnie z tyłu. No to jest właśnie to, że możesz dostać szansę, ale jej nie wykorzystasz, bo zepniesz się, nerwy i tak dalej, zaliczyłeś występ. On to zrobił właśnie, on te swoje 5 minut wykorzystał w 200%. Zresztą ten mecz był przerywany, prawda, bo się zaczął w środę, skończył się w czwartek. No pamiętamy, co się działo wcześniej, jakie były wiatry, jak lało w Nowym Jorku, nawet kort zadaszony Armstronga, też przerwano tam grę, bo tam się bokiem wdarła ulewa i było tragicznie. Jeszcze jeden akcent, o nim musimy wspomnieć, też świetny występ Magdy Linet i Bernardy Perry. Miałem o to zapytać. No tak. Właśnie, Polki grały, znaczy Polki, no, Polska, nazwijmy to w cudzysłowie, para grała, Polka, Amerykanka, wzięły rewanż za półfinał Roland Garros przeciwko Czeszkom, Siniakowa, Krejcikowa, które wygrały turniej paryski i są numerem dwa na świecie, więc ten rewanż udany, świetnie grały, naprawdę mogły się podobać i teraz Magda też po porażce i Hubert po porażce, tu mamy pewne analogie, mogą sobie po prostu odbić w deblu. No i miejmy nadzieję, że sobie odbiją w deblu. Ja jeszcze tylko powiem, że Alicja Rosolska też awansowała do drugiej rundy debla, a Łukasz Kubot niestety z Brazylijczykiem Marcelo Melano odpadli z pierwszej rundy. Taki jest sport, taki jest tenis. Bardzo dziękuję za rozmowę. Lech Sidor był dzisiaj gościem US Open w Trójce, komentator Eurosportu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Takie jest życie. Również my też powoli się z Państwem żegnamy. Dziękując za dzisiejszą popołudniówkę, Michał Jakubik, Józef Niewiarowski, Marek Zalewski, Mateusz Drozda. Wszystkiego najlepszego. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze było coś nie tak. W niełasce, w ciągłym nieszczęściu los bił na oślep. Przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę nic, co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafią czasem do głowy przyjść. A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny. Co w jej głowie siedzi? Mam na imię